السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أيها المسلمون، فإن من أسس نهوض المجتمع وازدهاره على الخير وعلى العمران وغير ذلك الاشتغال بطلب العلم، فإن طلب العلم يورث الخير في الدنيا والآخرة. أيها الإسلام، حقيقة katika misingi ya kupata khairi katika jamii, katika misingi ya kuendelea jamii ya aina yoyote, katika misingi ya jamii yoyote kuwa katika khairi, ni kusoma ilmu ya sheria. Hakika ilmu ya sheria, ilmu ya dini, huleta khairi katika jamii, khairi duniani na khairi akhira. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam: talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Kuisoma ilmu ya dini ya Kiislam ni faradh na ni wajib kwa kila Muislam. Wa ala hadha yabaghi an nufassila almas'ala tafsilan yajibu alayna ma'rifatuh. Kuna wajib wa kubainisha haya mas'ala, ubainisho ambao kuna ulazima wa kujua kwa sababu wa umuhimu wa jambo lenyewe na zama tulizokuwa nazo na hali yetu ilivyo na fikra zetu zilivyo, mawazo yetu yalivyo, huko yaliko, huko tuliko ya dampu, huko tuliko ya tupa mawazo yetu. Lazima tufahamu masala na tuambiane kinaga ubaga, tuambiane kinaga ubaga. Ayuhal muslimun, hakika zama na zama tumeathirika na fikra za kikoloni, tumeathirika na fikra za mitandaoni, na fikra na tamaduni za kimagharibi. Tutake tustake, kwa hali ya namna yoyote tumeathirika, kila mmoja kwa namna alivyoathirika. Na katika sehemu tulioathirika nayo ni sehemu ya ilmu. Kwa nini nasema hivyo? Nasema hivyo kwa sababu kila mmoja leo hii ukimuuliza ni ilmu gani ya lazima na ya umuhimu katika maisha yako, unahitajika uwakazanie watoto wako, watilie umuhimu watoto wako, atakwambia: nataka mtoto wangu awe daktari, nataka mtoto wangu awe mhandisi, nataka mtoto wangu awe rubani. Hilo tu, hilo tu tunalotaka. Na niko tayari kutoa mamilioni na mabilioni, bali nisile, nijinyime, ili mtoto wangu apate elimu ya uhandisi au ya udaktari kwa namna yoyote ile. Najua hii ilmu huyu mtoto itamsaidia huko baadaye, atapata kazi nzuri, atapata maisha mazuri, na atanisaidia mimi. Huo ndio ukweli, na hayo ndio maisha tunayoishi. Ayuhal muslimun, huu sio mtazamo wa sheria ya dini, sio mtazamo wa Muislamu. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wala tansa nasibaka min ad-dunya, usisahau sehemu katika dunia yako. La shaka fi dhalik, usisahau sehemu ya dunia yako. Maana yake lazima utafute riziki, lazima upate ilmu, watoto wapate ilmu ya kujikimu katika maisha ya dunia. Hakuna anayepinga hilo. Lazima jamii yetu ipate wataalamu wa afya, hakuna anayepinga hilo. Lazima kupatikane wahandisi, hakuna anayepinga hilo. Lakini fauka ya yote haya, juu ya yote haya, lazima elimu utakayoitanguliza ni elimu ya dini, kwa sababu kokote utakakopita, iwe mtoto awe dokta, awe mhandisi, awe nani, lazima mwongozo wake katika hayo yote, maadili yake katika kazi yake, kusimamia vizuri kazi yake, lazima kutokane na elimu ya dini. Akiwa atakuwa anajua dini yake, atakuwa anajua halali na haramu. Maana yake akiwa dokta atakataa kughushi, akiwa mfamasia atakataa kuingiza dawa bandia, kwa sababu ni haramu, kwa sababu kuna madhara, kwa sababu wana hofu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Akiwa dokta atavaa mavazi ya Kiislamu. Hakuna ulazima dokta lazima avae nusu uchi. Wapi inatoka hiyo kwamba dokta lazima avae nusu uchi? Hakuna ulazima huo kwamba akiwa dokta lazima avae nusu uchi. Kwa hiyo binti ya Kiislamu dokta, binti wa Kiislamu ni dokta, atajiheshimu akiwa katika kazi yake ya udaktari. Akiwa nesi atajiheshimu katika kazi yake ya unesi. Akiwa mwalimu atajiheshimu katika kazi yake ya ualimu. Akifanya kazi wizara kadha, atajiheshimu katika mavazi yake, katika kuzungumza kwake, katika mahusiano yake na watu. Ayuha almuslimun, hadha huwa alilmu shari'i, hii ndio ilmu ya sheria. Sasa utasema, shekhe, una maana kila mtu lazima awe shekhe? Ayuha almuslimun, ilmu zimegawanyika aina mbili. Kuna elimu ya sheria, kuna elimu za kidunia, na kuna aina ya tatu, kuna elimu hazina manufaa bali ni haramu. Ama ilmu ya sheria imegawanyika kuhusu sisi kuisoma ilmu hiyo katika namna mbili. Namna ya kwanza ni wajib aini, faradhu aini kwa kila Muislamu kusoma ilmu hiyo ya sheria. Ni wajib kwa kila Muislamu kuisoma ilmu hiyo ya sheria, na Muislamu asipoisoma ilmu hiyo ya sheria anapata dhambi. Ilmu hiyo ni ile ilmu inayokuwezesha kufanya ibada na kuyajua ya halali na haram, na kuyajua ya tauhid na sunna, na kuyajua ya maasi na taa. Hii ilmu ni wajibu kwa kila Muislamu. Ikiwa Muislamu kila siku anaswali halafu hajui kuswali, huyo anapata dhambi. Ikiwa Muislamu kila siku anafunga halafu hajui kufunga, hajui vitu gani vinafisidi funga yake, hajui wakati gani funga yake inakamilika, wakati gani inafisidika, huyo anapata dhambi kwa kutojua hilo. I'lam ayyuhal muslim, ni ilmu ya wajibu. Ikiwa Muislamu hajui jambo gani linamwingiza katika shirki, inna shirka la dhulmun adhim, shirki ndio dhulma iliyokuwa kubwa. Muislamu hajui jambo gani akilitenda anaingia katika shirki, kila siku anafanya mambo ya shirki huku hajui, au anajua ni shirki lakini hajui hukumu yake, hajui uhatari wake, anapata dhambi. Ni wajibu kujua mambo haya ya msingi. Mambo haya hayahitaji kuwa lazima uwe shekhe mkubwa, lakini lazima uyajue. Na ndio maana hapa Mtume akasema talabul ilmi faridhatun ala kulli muslim. Hadithi wameisahihisha baadhi ya ahli ilmi, ila kwamba baadhi wameidhoofisha, lakini baadhi ya ahli ilmi na wengi tu wameisahihisha kwamba kutafuta ilmu ni faradhi kwa kila Muislamu. Bali Allah subhanahu wa ta'ala anasema fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbi, soma na ujue kwamba la ilaha illa Allah, pana mola pasiye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, wastaghfir li dhanbi. Baada ya kujua hilo, sasa taka msamaha kwa mola wako kutokana na madhambi yako. Al-Imamu al-Bukhari rahimahullah katika sahihi yake akaandika mlango usemayo babun al-ilmu qabla al-qawli wal-amal, mlango ambao unahusisha kwamba kwanza unahitajika ujue kabla ya kusema au kutenda. Na katika hilo dalili wametoa ahlu ilmi hii aya fa'lam annahu la ilaha illa Allah, soma na ujue kwanza tauhid la ilaha illa Allah, pana mola pasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, wastaghfir li dhanbik, kisha fanya matendo ya kutaka msamaha kwa mola wako kutokana na madhambi. Kwa hiyo kuisoma ilmu ya sheria ni wajibu kwa kila Muislamu katika mambo ya msingi. Lazima kila Muislamu ajue mambo ya msingi yanayolinda Uislamu wake na ibada zake. Alqismu thani, aina ya pili ya ilmu ya sheria ni kusoma ilmu ya sheria ziada ya hapo, na hiyo ni faradhi kifai, ni faradhi inayotosheleza. Nini maana ya faradhi kifai? Faradhi kifai maana yake wakifanya baadhi ya watu hili jambo, basi kwa wengine hawapati dhambi, na wasipofanya wote, basi wote wanapata dhambi. Wakifanya baadhi ya watu, wale waliofanya wanapata thawabu, wale wasiofanya hawapati dhambi, na wote wasipofanya, basi wote wanapata dhambi. Maana yake ni kwamba lazima kupatikane katika jamii watu maalum watakaobobea katika ilmu ya dini. Lazima katika jamii kupatikane watu maalum watakaobobea katika ilmu ya dini. Hawa kazi yao ni kusoma dini na waijue vizuri, ili watoe hutuba, ili waswalishe, ili watoe fatwa, ili waandike vitabu, ili wasomeshe wengine. Hiyo ndio kazi ya watu maalum wanaosoma ilmu ya sheria. Kwa hiyo tunasema kwamba jamii yote lazima ijue mambo ya msingi ya dini, na baadhi ya watu katika jamii lazima wabobee katika ilmu ya dini, wajue tauhid, wajue sunna. Na ilmu ya kwanza katika dini ni kujua tauhid, ni kumjua Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyosema hapa Allah subhanahu wa ta'ala fa'lam annahu la ilaha illa Allah, jua, soma na ujue. Akaanza na tauhid, tofauti na baadhi ya watu sasa ambao wanajishughulisha na kusomesha ilmu, hawasomeshi tauhid, wala watu hawajui tauhid. Matokeo yake wanamaliza katika baadhi ya vyuo watu ambao wanafundisha ushirikina na wanafundisha na uchawi, wakaamini kwamba hii ni sehemu katika ilmu. Ayuhal muslimun, ittaqullaha azza wa jalla, مغوبيني الله سبحانه وتعالى حق تقاته. أيها المسلمون، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن من آثار ترك العلوم الشرعية حقيقة كتك آثار زكوات علم الشريعة وجود من يقود هذا المجتمع لكبتكان watu wanaongoza hii jamii bila kuwa na ilmu. Watu wasipokuwa na ilmu ya kisheria katika jamii, wakapatikana watu maalum ambao wamebobea katika ilmu ya sheria. Na nasema hivyo kwa sababu kumekuwa na changamoto ya vijana wanaosoma ilmu ya sheria, wanaobobea katika ilmu ya sheria, kupigwa vita katika jamii na kupewa majina mengi ya ajabu ajabu, na kutosaidiwa na kunyanyapaliwa. Wanaonekana hawana maana, hawana faida, hawatopata kazi nzuri, watakuwa waganga waganga, watakuwa waombaomba wa ma ila dhalika. Sasa tuchukulie sawa, tuchukulie watu wasisome, wasipatikane wa kutoa hutuba, wasipatikane wa kutoa fatwa, kujibu maswali, wasipatikane wa kuswalisha, wasipatikane mahafidh, alafu inakuwaje? Sote tuingie sokoni tuuze nyanya, tunaweza, watu wana nguvu zao, wote waingie sokoni uuze nyanya, inawezekana kabisa. Alafu tukija msikitini tuangaliane, sio? Sasa hizi fikra zipo, na haya ni katika athar ya ukoloni wa zamani na ukoloni mamboleo, ukoloni ambao umetawala katika majumba yetu kwa kuangalia ma TV na masinema mbalimbali, na fikra za watu ambao hawaitakii mema dini yetu, na wako Waislamu wanaotumika katika haya. Ayuhal muslimun, ni kweli wanaosoma elimu, ni kweli wanaosoma ilmu ya sheria ni maskini, ni kweli wanaosoma ilmu ya sheria si matajiri, kwa sababu hawasomi kwa ajili ya kutafuta dunia, wanasoma kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo lazima wewe maskini, na hao ndio warathatul anbiya. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema al-ulama warathatul anbiya, maulama ndio warithi wa mitume. Allah subhanahu wa ta'ala asema innama yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama, hakika wanaomwogopa Allah kikwelikweli katika waja wake ni ulama, ni watu wenye ilmu waliosoma ilmu kisawasawa. Ama tuhuma wanakuwa wachawi wachawi waganga waganga, hawa ni wale wanaosoma ilmu katika njia isiyokuwa ya kisunna, ambao wanafundisha uchawi, wanajua uchawi ni katika ilmu, wanasema uganga wa kitabu. Hakuna uganga wa kitabu, bali hawa ni makuhani. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema man ata arrafan fasalahu an shay'in lam tuqbalu lahu salatun 40 yawma, yule ambaye hadithi imepokea Imam Muslim katika sahihi yake, ambaye atamjia kuhani akamuuliza kitu chochote, lam tuqbalu lahu salatun 40 yawma, hatokubaliwa swala yake siku 40. Na katika hadithi imekuja fasaddaqahu fasalahu an shay'in fasaddaqa, akamuuliza kitu akamsadikisha, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, atakuwa amekufuru yaliyoteremshwa kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo mtu akiwa na madhhar ya ushekh akasema anaagua uganga wa kitabu, akaagiza kuku, kaagiza kondoo, kaagiza sijui mbuzi, kaagiza sijui nywele, hadha mushrikun kahin, huyu ni mushrik na ni kuhani, wala sio shekhi abadan. Wa in tadhahara bitamashukh, hata akidhihirisha kwamba yeye ni ushekhi, لكن سوى شيخ هذا كاهن. والعلماء ذكروا العلماء ومتاجة من صفات العالم كالصفة العالم العمل بعلمه لكيفانيا كازي علم يكي نعلم كما تلغسيما نمبر موجة للتوحيد ويجيو توحيدنا سنة زمتوم صلى الله عليه وسلم. ومن آثار ترك العلم أيها المسلمون لكتك أثر سكواش علم تفشي الشرك والبدع والمعاصي بكل أنواعها نكوينا الشرك نبدع نمعصي كلا أين ننديو هيا مغنف تنويسيما لوهي يقومبانانا يقومبانا كتك جميل أباديت ambao wengine wanatetea huo ufisadi wa ushoga kwenye mitandao na kwingineko, ambao hao ni mufsiduna ni mujrimuna. Siku zote tunatangaza hapa na kutahadharisha Waislamu kutowafanya maroli modo wenu ni watu washenzi washenzi. Matokeo yake hao maroli modo kwenye mitandao, hao ndio wanatangaza ushoga na kutetea kwa nguvu zote. Sasa watu wanalalamika, nalalamika nini wakati mliwafanya maroli modo wenu? Ayuhal muslimun, tumuogope Allah subhanahu wa ta'ala. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, mna kiigizo chema kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Na kiigizo chema kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, sio kwa mtume mtu mshenzi. Na alulama warathatu anbiya, maulama ndio warithi wa mtume kuanzia masahaba ila yaumina hadha. Haiwezekani watu washenzi washenzi wakawa ndio kiigizo chenu katika jamii, katika mitandao. Wanajiita nyota wa mitandao, nyota wa mitandao. Hawa ulai mufsidun, hao ni mufsidun. Fahdharuhum wahadhiru nnasa minhum, itahadharini nao na watahadharisheni nao. Na hii yote ni athar ya Waislamu kuacha ilmu ya sheria, kujua nani wa kutaamal naye, nani wa kumfuata, nani wa kuheshimika, nani ambaye ajulikane, nani asijulikane. Watu hawana akhlaq, watu hawana tabia za Kiislamu, ndio mmewafanya kwamba ni role model wenu. Sasa ndio tunayaona na ndio majanga ambayo tunakutana nayo. Allahumma ighfir lana dhunubana wa'fu anna فإنك أنت الغفور الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين.